three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Number 67. Number 66. Number 65. Number 64. Number 62. Number 61. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down while you looking lonely. Go buy another round and it's all on me. Înapoi la hit-uri, nu uitați de site-ul emisiunii RT100.ro. De mâine intră și clasamentul de astăzi. Iar mai mergem mai departe pe 60, Mahombi, Bumpy Ride. În coborâre, în jos și Timberg, Sick Bromance pe 59 astăzi. Iar pe 58 ascultăm Bruno Mars, Grenade. Staționare pentru Bruno Mars, Grenade, pe 58 este. Pe 57, Smiley și Pashaman, Love is a Free, coboară Alex cu One Shot pe locul 56, pe 55, Bruno Mars cu mai vechiul Just The Way You Are. Seara coborilor continuă cu Rihanna, Only Girl in the World, e pe 54, pe locul 53, avem nouă single, Connect a Ring the Alarm. Strictly from the rap and our production. Yo, yo.

friends, some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death, but where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them, all I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you bout to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the cracker's ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass backwards producers, I'm back bastards. One more CD and then I'm packing up my bags, and as I'm leaving I guarantee they'll screen trade, don't leave us like that, man, cause I'm about to și Dr. Dre pe 52 staționează cu I Need a Doctor. Avem Osano cu Zingarinie pe 51 și înainte de prima jumătate avem evident o nouă recapitulare. Number 60. Sau prima jumătate a Romanian Top 100 pe 50, Alexandra Stan, Get Back. Yeah. Biggest countdown in the country. Yeah. Trust me, dog, they love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Number 49. That's right. Oh my love, how I wish to turn back those days. But now you're so far away. And now I'm looking out the door, waiting for you to come. Cause I can't wait for you no more. Look inside it. Crush și Alexandra Ungureanu, I Need You More, e pe 49. Pe locul 48, DJ An și Stella Happiness. Avem Dr. Cucio, la tarde s-a păstătorit pe locul 47 și avem și un future hit pregătit de Dan Marcu. Romania Top 100, number ones around the world. Încercăm să rezolvăm acum problema importului de hituri. Când auzi o premieră, în general ești tentat să spui că nu-ți place. Pofta vine ascultând însă. Îți propun un number one de UK. Australia, Noua Zeelandă și Canada ascultă și ele tare și foarte tare piesa. E vorba de Party Rock Anthem. Melodia împrumută un sample din succesul lui Steve Winwood, Valerie, și este cântată de un duo de electro-hop din America, LMFAO. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel this. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Iată și partea cea mai educativă a știrii. LMFAO este acronim pentru Laughing My F***ing Ass Off. Every day I'm shuffling. shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking that. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Timpul ne va demonstra dacă piesa asta va avea sau nu succes și la noi. Noi avem locul 46, Alexandra Stan cu Mr. Saxo Beat în coborâre, în jos și Voxis pe 45, Tell Me Everything, și ascultăm Amna. A urcat 22 de locuri până pe 44, Tell Me Why. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me. Please tell me why. Please tell me why you said goodbye and then you come back. cred că am rămâne în cap. Dacă ai fredonat odată, Tell Me Why cu Amna, urcare până pe 44. Coboară pe locul 43 DJ Sava și Raluca, Love You, în jos și Elena Gheorghe, Disco Romancing, e pe locul 42 și avem Armin cu Christian Burns, Slide Between Us, în jos 4 locuri până pe 41. Revenim, ne așteaptă recapitulare și primele 40 de locuri în România în Top 100.